wiecznie elokwentni, budzimy złote myśli, przesadnie dowcipni, na granicy śmieszności z łatwością znajdujemy szlacheckie korzenie. Nawet jeśli błękitu we krwi jedna kropla.